ธรรมบรรยายชุดมองสิบชั้นดูสิบด้านจะเห็นภาพมนุษย์สันดานกาโดยพระพรหมกุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมพูดคุยตอบปัญหาพระนวกะสองครั้งแบ่งเป็นสี่ตอนพูดเมื่อวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2550ตอนที่4ยกเรื่องสังคมไทย พระเจ้าแผ่นดินผู้ปกครองบ้านเมืองก็ทราบหลักพระศาสนาแล้วมีการติดต่อสื่อสารปรึกษากับพระสงฆ์อยู่ยังพระเจ้าอโศกมหาราชตอนนั้นธนุบำรุงพุทธศาสนามากมายก็เดรัจฉีปลอมบวชมากมายแล้วพระทำไงพวกเราเดรัจฉีปลอมบวชก็ยังว่าก็ต้องการหาลาภใช่ไหมก็เข้าไปบวชก็ถือว่าตัวเองก็มีสิทธิ์นี่เข้าไปแล้วพระทำไงครับพระดีๆก็เยอะทำได้อย่างเดียวคือไม่ร่วมสังฆกรรมไม่มีอำนาจไม่มีอะไรในมือเลยจะไปทำอะไรเขาได้ล่ะกลายเป็นเสียงข้างน้อยด้วยซ้ำไม่มีกำลังพระโมคคัลลีบุตรสิทธิราชเป็นต้นพระอรหันต์พากันไม่ลงร่วมสังฆกรรมกับพระที่ปลอมบวชเหล่านี้ก็เป็นสัญญาณบอกให้ทางบ้านเมืองรู้ว่าไม่ปกติแล้วฝ่ายบ้านเมืองก็ต้องมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยให้เห็นว่าพระไม่มีกำลังอะไรจะไปจัดการแต่ท่านเห็นคุณประโยชน์ของพระศาสนาไหมแล้วท่านอยู่ในพุทธบริษัทเองนี่เราก็ต้องช่วยกันรักษาพระศาสนาคฤหัสถ์เหล่านั้นก็อยู่ในพุทธบริษัทที่จริงก็มีสิทธิ์เท่ากันคนที่ไปบวชก็มีสิทธิ์ที่เช่าฉันฉันต้องการบวชวันไหนฉันก็มีสิทธิ์ไปบวชเหมือนกันนั้นเวลาจะมองคนที่บวชก็มองเหมือนกับฉันนี่แหละแต่ตอนนี้ฉันยังไม่ได้บวชถ้าฉันต้องการบวชวันไหนฉันก็ไปบวชฉันก็เป็นพระอย่างนั้นทีนี้คนอย่างฉันนี่แหละแต่ว่าบางคนมันมีเจตนาไม่ดีมันเข้าไปแอบแฝงมันก็เป็นคนอย่างเราแต่ว่ามันเป็นคนไม่ดีเจตนาไม่ดีเราก็ต้องรักษาพระศาสนาของเราสิถูกไหมอ้าวอย่างนั้นเราก็ต้องมาช่วยกันที่เอาคนพวกนั้นออกมาเนี่ยมองที่ถูกมันต้องมองอย่างนี้ไม่ใช่ไปมองว่าพระทำไมทำไม่ดีไม่ใช่คนละเรื่องเนี่ยคนเดี๋ยวนี้มองไม่ได้เป็นเลยไม่มองไม่ถูกทางเลยเอาละพระเจ้าอโศกก็เลยไปหาพระไปถามว่าอะไรกันพระท่านก็บอกสิว่าเวลาเนี้ยที่ท่านไปบำรุงให้พระมีลาภมีอะไรคือเยอะเนี่ยก็เลยมีคนปลอมบวชถ้าว่าไปแล้วในแง่หนึ่งก็เป็นความรับผิดชอบของบ้านเมืองเหมือนกันใช่ไหมที่ไปเที่ยวบำรุงคนแล้วก็ไม่เลือกให้ดีเนี่ยเขาก็เข้ามาเขาก็ได้โอกาสนะสิว่าคุณนี่แหละไปบำรุงเขาอ้าวก็เมื่อรู้และได้สติขึ้นมาแล้วก็จัดการสิก็เลยมาร่วมมือกับพระสงฆ์จนกระทั่งในที่สุดพระเจ้าอโศกก็มาตกลงว่าเราจะจัดการขั้นตอนอย่างนี้นะหนึ่งก็คือว่าเราต้องรู้ก่อนว่าใครเนี่ยเป็นพระปลอมพระจริงอย่างหนึ่งก็คือเขาตั้งใจบวชไหมมีเจตนาดีไหมได้เล่าเรียนศึกษาหลักพระศาสนาบ้างมีความรู้บ้างไหมเอาความรู้ขั้นต้นมาอย่างนั้นเราก็ต้องสอบความรู้เพื่อรักษาพระศาสนาไว้ก่อนตอนนี้เอาอย่างน้อยเอาความรู้ระดับนี้อย่างนั้นบ้านเมืองขอรับภาระไปพระเจ้าอโศกก็รับภาระจากพระสงฆ์ปรึกษากันแล้วพระสงฆ์ก็ให้ท่านจัดการชำระสัตว์สางก่อนแล้วเสร็จแล้วก็จัดสังฆทานทบทวนพระธรรมวินัยกันพระเจ้าโศกรับไปก็เอาหลักพระศาสนาที่ควรจะสอบความรู้เนี่ยมาแล้วก็ตั้งกองสอบขึ้นมาสอบความรู้พระทั้งหลายเมื่อไม่มีความรู้หลักเบื้องต้นพื้นฐานอย่างนี้ก็เลยให้ศึกเขาเรียกว่าให้ผ้าขาวไม่ได้ลงโทษอะไรหรอกไม่ได้ทำร้ายอะไรก็คือว่าเพียงจะขอให้ศึกซะถวายผ้าขาวให้มาให้ผ้าขาวให้ก็ศึกก็สึกไป 60,000 องค์พอเสร็จแล้วพระโมคคัลลีบุตรสิทธิเถระก็เป็นประธานประชุมพระสงฆ์ ทำสังคายนานี่หลังจากชำระสัตสังไปแล้วเดี๋ยวนี้คนเนี่ยเข้าใจความหมายผิดเอาชำระสัตสังมาเป็นความหมายสังคายนาเลยยุ่งไปหมดชำระสัตสังก่อนแล้วสังคายนาก็คือการรวบรวมสิ่งที่ยอมรับว่าดีแล้วนี่เรียกว่าสังคายนาเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งสังคายนาพระธรรมวินัยก็คือรวบรวมหลักการที่ดีที่ยอมรับไว้ให้เป็นหลักสำหรับคนต่อไปเอาดีไว้ไม่ได้เอาเสียไว้ท่านพอจะเห็นนะก็จะต้องช่วยกันละเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากอย่างน้อยพวกเรามาบวชแล้วให้เข้าใจหลักการนี้ก่อนแล้วจะได้มีท่าทีที่ถูกต้องพระศาสนาของเรานี้จัดสังฆจัดวัดขึ้นมาเพื่อเป็นสภาพแวดล้อมที่เอื้อโอกาสแก่บุคคลที่ต้องการฝึกฝนพัฒนาตนเองเมื่อต้องการพัฒนาตนเองอยู่เป็นคฤหัสถ์ก็พัฒนาได้กับเป็นชาวพุทธได้ทันทีเมื่อตัวเองมีเจตนาที่จะฝึกฝนพัฒนาชีวิตของตนเองแต่เมื่อเห็นว่าความเป็นอยู่ชีวิตคฤหัสถ์ไม่สะดวกท่านเรียกว่าสัมภาโทคราวาโสอัพโภกาโสปัพพชาคำในบาลีท่านว่าอย่างนี้บอกว่าคราวาสคับแคบและก็บรรพชาเหมือนที่โล่งแจ้งคนเดี๋ยวนี้บอกว่าเอ๊ะคารวาสคับแคบไปเลยคารวาสไปไหนก็ได้พระสิคับแคบใช่ไหมพระไปไหนก็ไม่ได้อยู่ได้แค่นิดเดียวท่านมีความหมายคนละอย่างคารวาสคับแคบคือมันวุ่นวายชีวิตมันมีไอ้สิ่งบีบรัดอาชีพบางเรื่องของภาระพลุงพลังโดยเฉพาะทรัพย์สินสมบัติอะไรต่างๆแล้วเนี่ยห่วงกังวลเนี่ยคับแคบมัดตัวหมดแต่พระนี่อัพโภกาโสมันที่โล่งแจ้งภาระส่วนตัวก็คือพัฒนาชีวิตศึกษาไปแล้วก็ทำเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนเผยแผ่สั่งสอนธรรมะไปไม่มีอะไรผูกมัดตัวเงินทองทรัพย์สินก็ไม่ต้องมามัดตัวไม่ต้องมีกังวลอะไรมากจะไปไหนก็ไปได้ถ้าตามหลักของท่านนี่ท่านบอกว่าเหมือนกับนกมีตะปีก2ปีกคิดจะบินไปไหนก็ไปเนี่ยเป็นอิสระอย่างนั้นต้องการจะฝึกฝนพัฒนาตนจะศึกษาเล่าเรียนหรือจะไปสั่งสอนประชาชนก็ไปได้สะดวกก็เลยอ้าวท่านต้องการที่จะฝึกฝนพัฒนาตนให้ดียิ่งขึ้นก็เลยมาบวชก็ได้โอกาสในการฝึกฝนพัฒนาชีวิตยิ่งขึ้นเอาเป็นว่าเป็นคฤหัสถ์ก็ได้แต่ว่าต้องการให้ได้โอกาสฝึกตัวเองมากขึ้นก็ไปบวชการไปบวชก็คือการที่มีโอกาสมากขึ้นในการศึกษาพัฒนาตนตัวเองนี่แหละเป็นคนสมัครใจเป็นเลือกใช้สิทธิไม่ใช่เป็นแบบศาสนาที่มีเจ้าหน้าที่ของศาสนาที่จะไปคัดเลือกคนมาทำหน้าที่ศาสนาชัดพออย่างเราจะได้เข้าใจเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วก็เป็นหน้าที่ของพุทธบริษัททุกคนนี่แหละก็คือเราจะรักษาพระศาสนาอย่างไรกฤหัสถ์เนี่ยต้องมองว่าเวลานี้พระศาสนามีภัยอันตรายยังไงพระสงฆ์เป็นยังไงคนที่ควรจะบวชไม่ได้บวชคนไม่ควรบวชก็ไปบวชใช่ไหมแล้วเราก็จะเอาคนอย่างนี้ออกมายังไงจะกันเขายังไงไม่ให้บวชพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงเห็นว่าเราจะต้องเป็นเหมือนกับเป็นผู้นำเป็นผู้แทนของประชาชนมาช่วยในเรื่องนี้จะช่วยการพระศาสนาพระสงฆ์เกี่ยวกันคนที่ไม่ควรจะบวชก็ไม่บวชคนที่ควรจะบวชก็ส่งเสริมท่านให้กำลังสนับสนุนบวชแล้วก็ถวายกำลังให้ฝึกฝนตั้งใจประพฤติปฏิบัติแต่คนที่ไม่ควรบวชไปบวชแล้วเราเอาออกมาก็เลยมีวิธีปฏิบัติกันต่างๆในที่สุดก็เอายังไงออกกฎหมายเลยอย่างรัชกาลที่1ก็ออกเลยเป็นเรียกว่าในรัตนโกสินทร์ก็เริ่มจากรัชกาลที่1เลยกฎหมายพระสงฆ์เริ่มในรัชกาลที่1แต่เรียกว่ากฎพระสงฆ์อยู่ในกฎหมายตรา3ดวงเนี่ยที่อยู่ในเนี้ยกฎหมายตราสามดวงนี้ก็มีกฎพระสงฆ์อยู่ชุดหนึ่งเลยก็เป็นกฎหมายพระสงฆ์ฉบับแรกก็เพื่อทำการนี้แหละในฐานะที่องค์พระมหากษัตริย์เป็นผู้นำของประชาชนเป็นชาวพุทธทั้งหมดแล้วก็เป็นตัวแทนก็ทำการนี้เพื่อจะได้หนึ่งกันคนที่ไม่สมควรที่จะบวชไม่ให้เข้าไปทำลายแอบแฝงพระศาสนาสองเพื่อไปเอาคนของตัวพลเมืองราษฎรที่ไม่สมควรมีเจตนาไม่ดีเข้าไปแอบแฝงทำลายพระศาสนาเอาออกมาเสียสามเพื่อจะได้ให้กำลังถวายกำลังให้บ บุคคลที่ตั้งใจบวชมีเจตนาดีต้องการศึกษาพัฒนาตนก็ถวายการสนับสนุนบำรุงให้ท่านสามารถมีกำลังศึกษายิ่งขึ้นด้วยวิธีการอื่นๆแล้วเช่นวัตถุก็ไม่พอก็ออกกฎระเบียบขึ้นมาเป็นกติกาของสังคมฉะนั้นในกฎพระสงฆ์ของรัชกาลที่1ที่เป็นกฎหมายตราสามดวงก็จะมีอย่างนี้เยอะเช่นอย่างที่ผมเคยยกตัวอย่างบ่อยๆบอกว่าผู้ใดมาบวชเป็นเนนไปบวชไปแล้วก็ไม่เล่าเรียนคันธธุระก็ไม่เอาวิปัสสนาธุระก็ไม่เอาสมัยนั้นใช้คำนี้คันธธุระก็เล่าเรียนศึกษาพระคัมภีร์วิปัสสนาธุระก็ไปปฏิบัติฝึกฝนกรรมฐานแต่มัวไปเล่าเรียนเรื่องอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์อยู่เอาละนะในหลวงเอาละทรงทราบดีนะในหลวงรัชกาลที่หนึ่งนี่ในหลวงการที่หนึ่งนี่ไม่ชอบไสยศาสตร์มากมีกฎเยอะเลยไม่ใช่ไม่ชอบก็คือทรงถือหลักเพราะทรงรู้พระศาสนาอย่างดีอ้าวเนเนี่ยคันธาธุระก็ไม่เอาวิปัสสนาธุระก็ไม่เอามัวไปยุ่งกับเรื่องอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์อยู่ให้ไปเอาตัวมาแล้วก็ตรงนั้นผมก็จำไม่แม่นแล้วจะให้ศึกหรืออะไรก็ไม่รู้แหละคือก็หมายความว่าต้องให้จัดการและให้เอาโทษกับพ่อแม่ว่างั้นเอาโทษพ่อแม่ด้วยนะฮะแล้วเอาโทษกับอุปัชฌาย์อาจารย์แล้วก็เอาโทษกับพวกผู้ปกครองท้องถิ่นพวกกำนันผู้ใหญ่บ้านโดนด้วยในฐานะที่ไม่ดูแลรับผิดชอบนี่เห็นไหมตัวอย่างแล้วต่อมาในสมัยรัชกาลประชาธิปไตยก็ได้แบบมาจากนี่แหละครับแต่สมัยประชาธิปไตยไม่เคยรู้เรื่องแหละดีว่าสมัยนั้นกลายไปว่าท่านทำไว้ให้รัชกาลที่1ทรงทำไว้ให้แล้วมารัชกาลที่5ก็มีกฎหมายพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับแรกร.ศ.121เป็นกฎหมายพระสงฆ์ฉบับแรกในระบบปัจจุบันพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ร.ศ.121ก็เริ่มมีระบบที่สืบมาถึงปัจจุบันพอร.ศ.121แล้วก็มาพอเปลี่ยนแปลงการปกครองก็ต้องมีกฎหมายใหม่สำหรับพระสงฆ์เพราะมีกฎหมายเก่าอยู่แล้วก็เปลี่ยนแปลงระบบคณะสงฆ์ให้เป็นระบบประชาธิปไตยไปด้วยก็เลยออกพ.ร.บ.2484เปลี่ยนจากระบบมีสมเด็จพระสังฆราชมหาเถรสมาคมก็เปลี่ยนเป็นระบบที่มีสังฆสภามีอำนาจนิติบัญญัติมีคณะผู้บริหารคณะสังฆมนตรีนะก็คล้ายๆเทียบกับรัฐมนตรีแล้วมีคณะวินัยธรเทียบกับศาลใช้ระบบอำนาจ3อย่างแบบเดียวกับรัฐบาลยุคประชาธิปไตยเรียกว่าพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช2484เรียนแบบทางบ้านเมืองเปียบแล้วก็มาถึงพ.ศ. 2505สมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐปฏิวัติยึดอำนาจการปกครองก็เป็นเผด็จการก็บอกว่าการปกครองแบบกระจายอำนาจไม่เหมาะสำหรับคณะสงฆ์ก็ตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับใหม่พุทธศักราช2505กลับไปสู่ระบบเก่าให้รวมศูนย์อำนาจก็คือมีสมเด็จสังฆราชไปผู้บัญชาการคณะสงฆ์แล้วก็มีมหาเถรสมาคมเป็นที่ปรึกษาเท่านั้นอำนาจสูงสุดอยู่ที่สมเด็จสังฆราชแต่เดี๋ยวนี้ก็คืออำนาจอยู่ที่มหาเถรสมาคมพ.ร.บ. 2484นั้นเรียนแบบบ้านเมืองก็คือว่าสมเด็จสังฆราชเป็นเพียงประมุขเฉยๆเหมือนกับองค์พระมหากษัตริย์แล้วมีสังฆนายกสังฆนายกมีอำนาจบริหารแล้วมีสังฆสภามีคณะสังฆมนตรีเป็นองค์กรองค์การต่างๆเหมือนกับกระทรวงต่างๆแล้วก็มีคณะวินัยธรเท่ากับศาลแต่ก็รวมสาระสำคัญต้องจับสาระให้ได้ก็คือว่าบ้านเมืองก็ต้องหาทางเพื่อจะช่วยหนุนการพระศาสนาว่าทำอย่างไรจะกันไม่ให้คนร้ายเข้าไปแอบแฝงทำลายพระศาสนาและก็ทำไงจะได้ช่วยอุดหนุนกิจการที่ดีงามที่พระสงฆ์ซึ่งหมายถึงราษฎรของตัวเองนี่แหละที่เข้าไปบวชแล้วเนี่ยจะได้มีการศึกษาเป็นต้นเป็นพลเมืองที่ดีแล้วก็มาช่วยกันปกครองจัดการคณะสงฆ์ให้ดีแล้วพระสงฆ์เหล่านี้ก็จะได้มีกำลังมีคุณภาพที่จะไปสั่งสอนประชาชนให้การศึกษาดำรงศีลธรรมของสังคมอีกทีหนึ่ง ต่อมาเนี่ยเมื่อจับแม้แต่สาระของกฎหมายก็ไม่ได้ไม่รู้มีกฎหมายคณะสงฆ์ขึ้นมาเพื่ออะไรเนี่ยก็ไปติดอยู่ในตัวบัญญัติรูปแบบว่าจะต้องมีกฎหมายอย่างนั้นอย่างนี้อะไรจะปกครองยังไงดีจะแยกกันยังไงโดยไม่ได้จับไปถึงสาระว่าเพื่ออะไรกันที่แท้มาจากอย่างนี้ก็คือว่าเพื่อดำรงพระศาสนาไว้ให้กฎหมายได้ไปค้ำจุนอีกทีหนึ่งมีพระธรรมวินัยอยู่แล้วแต่พระธรรมวินัยนี้มาอยู่ในบ้านนี้เมืองนี้ซึ่งเขามีระบบการปกครองอย่างนี้สภาพการปกครองสภาพความเป็นอยู่ประชาชนมันอาจจะไม่รับกันดีกับธรรมวินัยต้องมาจัดระบบอีกทีหนึ่งก็คือจัดกฎหมายของบ้านเมืองให้มันหนุนรับกันพระธรรมวินัยอีกทีก็ให้กฎหมายเนี่ยมันหนุนพระธรรมวินัยอีกทีจัดกลไกให้มันสอดคล้องกันซะแล้วก็รู้นี่ว่าบ้านเมืองนี้เป็นยังไงระบบการปกครองตัวเป็นยังไงคนแบบไหนไม่ดียังไงแล้วโอกาสในสังคมนี้เป็นอย่างนี้จะเข้าไปแอบแฝงได้เรารีบใช้กฎหมายกันซะนอกจากกันแล้วพลเมืองไม่ดีก็ไปเอาออกมาได้แล้วก็พระที่เข้าไปตั้งใจบวชเราจะหนุนยังไงบำรุงสนับสนุนยังไงให้มีกำลังเล่าเรียนศึกษานะจะได้เป็นพระที่ดีและพระที่ดีนี่ก็คือพลเมืองที่มีคุณภาพในตัวเองอยู่แล้วและอีกอันหนึ่งก็คือจะได้มาทำหน้าที่ต่อสังคมมาสั่งสอนประชาชนให้การศึกษาก็ให้สังคมนี้มีศีลธรรมสังคมนี้ก็จะได้สงบเรียบร้อยไม่มีอาชญากรรมมากเป็นต้นก็เพื่อประโยชน์แก่รัฐนั่นแหละใช่ไหมมันก็ถึงกันเป็นหมดดำรงพระศาสนาเพื่ออะไรอ้าวก็เพื่อประโยชน์แก่สังคมนี้เพื่อบ้านเมืองเพื่อรัฐนี้จะได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขก็หลักการเดียวกันตั้งแต่พระเจ้าจักรพรรดินั่นแหละพระเจ้าจักรพรรดิขึ้นปกครองประเทศก็ต้องทำให้รัฐของตัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุขอ้าวทำยังไงล่ะพระสงฆ์ท่านมีหน้าที่ท่านก็ประพฤติปฏิบัติขัดเกลาตัวเองด้วยท่านก็สั่งสอนประชาชนให้ดูดีด้วยเราก็ต้องใช้หลักการนี้ก็ไปหนุนท่านสิก็ไปสนับสนุนพระดีให้มีกำลังศึกษาเล่าเรียนแล้วก็มาสั่งสอนประชาชนแล้วเราก็ไปปรึกษาพบพระสงฆ์ที่ดีเพื่อได้ความคิดมาจัดการบ้านเมืองอีกอะไรเงี้ยมันก็ถึงกันอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวเวลานี้มันเหลือแต่รูปแบบแทบจะเป็นอย่างนั้นนะไม่รู้เรื่องว่ายังไงมีการปกครองอะไรเพื่ออะไรเอาแต่มาตรานี้ว่ารูปแบบมันเป็นอย่างนี้ก็ต้องจัดไปเป็นอย่างนั้นไม่รู้สาระสำคัญจุดมุ่งหมายอะไรแต่อะไรมันเป็นยังไงบางทีมันลืมไปแม้แต่อย่างนี้นะนั่นก็ต้องเหนื่อยหน่อยต้องช่วยกันแก้ไขก็เอาแล้วไปอ่านว่าผมก็ต้องการให้เข้าใจเนี่ยเรื่องของลักษณะทั่วไปบทบาทหน้าที่ของวัดของพระศาสนาที่สัมพันธ์กับสังคมแล้วก็ให้เห็นความแตกต่างกับระบบอื่นเพื่อเราจะได้เข้าใจและจะได้วางท่าทีที่ถูกต้องถ้าเราเข้าใจงี้แล้วเราจะวางตัวได้ดีขึ้นแล้วก็การที่จะมองว่าเมื่อมีเหตุการณ์อย่างภาพภิกษุสันดานกาเกิดขึ้นเนี่ยเราจะวางใจอย่างไรหรือมองในทางกลับกันก็ภาพนั้นเองเป็นเครื่องฟ้องว่าสังคมเวลานี้เป็นยังไงเป็นเครื่องฟ้องว่าคนไทยแม้ที่เรียกตัวว่าชาวพุทธเนี่ยมีความเข้าใจต่อพระศาสนาอย่างไรมีความเข้าใจแม้แต่บทบาทฐานะของพุทธบริษัทแม้แต่บทบาทของตัวเองในฐานะเป็นชาวพุทธที่เป็นคฤหัสถ์เป็นอุบาสกบาสิกาหรือเป็นคนหนึ่งในสังคมไทยที่เป็นชาวพุทธเนี่ยตัวเข้าใจบทบาทของตัวและทำบทบาทถูกหรือไม่ภาพนี้จะบอกหลายอย่างแล้วเมื่อเราใช้ประโยชน์เป็นเราก็เอาภาพนี้มาเป็นเครื่องเตือนสังคมว่าเวลานี้ท่านกำลังเป็นอย่างไรเข้าใจบทบาทของตัวเองถูกไหมเข้าใจพระศาสนาถ้าไม่ถูกรีบแก้กันสิเอาประโยชน์จากมันโดยมาใช้ในการที่เตือนสติแล้วเพื่อแก้ไขปรับปรุงเสียกลับไปแก้ไขพุทธบริษัททั้งหมดแก้ไขโดยเฉพาะคฤหัสถ์ชาวพุทธนั่นแหละให้ท่านเหล่านั้นเข้าใจซะให้ถูกเพราะฉะนั้นจะได้ประโยชน์เยอะจากภาพนี้ส่วนภาพนั้นถูกไม่ถูกก็ท่านวินิจฉัยได้เองแหละใช่ไหมเอาท่านถามก่อนก็ได้เดี๋ยวผมค่อยพูดเมื่อกี้ท่านว่าจะมีคำถามอะไรไม่ใช่เหรอก็แปลว่าที่พูดกันวันนี้ก็พอสมควรนะตกลงวันหนึ่งต้องเข้าใจ เรื่องของลักษณะบทบาทหน้าที่พื้นภูมิของพระศาสนานี้โดยเฉพาะก็คือบทบาทของพุทธบริษัทก็เป็นอย่างไรก็วางตัววางท่าทีให้ถูกต้องแล้วเมื่ออันนี้ได้เนี่ยมันจะได้อันที่สองสืบมาอันที่สองก็คือจิตสำนึกในฐานะที่ตัวเองมีส่วนร่วมมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของมีส่วนร่วมรับผิดชอบเช่นว่ามีเหตุการณ์ที่เรียกว่าเป็นความเสื่อมในพระศาสนาเกิดขึ้นเออเรานี่เป็นเจ้าของด้วยเนี่ยเรามีส่วนร่วมเราได้รับผลกระทบกระเทือนด้วยต้องนึกอย่างนั้นนะเมื่อมีเหตุร้ายเกิดขึ้นเป็นความเสื่อมนี้เราโดนกระทบด้วยนะเราต้องจัดการต้องเอาไม่ใช่ว่าเรียกตัวเป็นชาวพุทธแต่มองมันเป็นคนนอกเวลานี้ชาวพุทธจำนวนมากเวลาเกิดเหตุการณ์กับพระศาสนานี่เหมือนเป็นคนนอกมองเข้ามาถูกไหมเหมือนเป็นคนอยู่ข้างนอกเลยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องและแถมมองเข้ามาหนึ่งเป็นคนนอกสองมองว่าพระนี่เหมือนกับเป็นตัวพระศาสนาและพระทำงั้นคือพระศาสนาเป็นงั้นไม่ดีพระไม่ดีอย่างงั้นว่าพระเล่นงานอย่างเดียวเลยแยกไม่ออกแยกในบทบาทเมื่อกี้ก็ไม่ออกแล้วก็ตัวเองก็ไม่มองตัวเองว่ามีหน้าที่ต้องรับผิดชอบอย่างไรสำนึกนี่ไม่มีเลยก็มองตัวเป็นคนนอกก็จบก็เข้ามาซ้ำเติมพุทธศาสนาทางที่ตัวเป็นชาวพุทธเนี่ยมองตัวเป็นคนนอกทำตัวเหมือนเป็นคนนอกเข้ามาพูดว่ากล่าวก็พูดแบบคนนอกอีกก็คือซ้ำเติมพุทธศาสนาให้หนักถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเป็นการผิดสองชั้นนะตัวเองไม่เข้าใจทำผิดแล้วยังมาซ้ำเติมอีกพออย่างหลายท่านแล้วเนี่ยเอาละก็เลยพูดเรื่องนี้มันก็โยงไปหาเรื่องภาพเรื่องอะไรเรื่องภิกษุสันดานกาเรื่องมนุษย์อะไรไปด้วยแต่ว่าขออย่างเดียวที่ผมพูดนี่ขอให้นึกโยงและเข้าใจถ้าเข้าใจชัดแล้วพอแหละนะถ้าต่อไปนั้นก็เรื่องจะเดินมาเองก็คือวางท่าทีและจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกไม่ฉะนั้นแล้วเราจะอยู่ในสภาพนี้และพระศาสนาจะเสื่อมสุดลงไปทุกทีเลยใช่ไหมเสื่อมแน่ๆอย่างนี้ไม่มีทางรอดเลยครับก็พุทธศาสนิกชนมาทำร้ายโจมตีซ้ำเติมพระศาสนาเขาตนเองแล้วพระศาสนาจะอยู่ได้ยังไงคนที่ควรทำหน้าที่มาพัดดุงมารักษามาแก้ไขปัญหากลับไปคนมาซ้ำเติมปัญหามาทำร้ายซะเองมันถึงเวลาที่ตัวจะต้องตื่นขึ้นมาโอ้พระศาสนาจะแย่แล้วนี่คณะสงฆ์ถูกแอบแฝงทำร้ายอะไรต่างๆถูกกัดกร่อนเบียดเบียนแล้วใช่ไหมเราจะต้องตื่นตัวขึ้นมารีบมาจัดการจะเอายังไงจะการคนนี่มีบทเรียนแล้วอย่างนี้แสดงว่าเราไม่ได้มีการกีดกั้นระวังเลยไม่ให้คนที่ร้ายนี่เข้าไปทำลายสองเราไม่ได้มีวิธีการเลยในการเอาคนร้ายออกไปใช่ไหมสามไม่มีวิธีการเลยที่จะสนับสนุนพระดีพระดีก็โดดเดี่ยวแกล้วไม่มีใครช่วยเลยจริงไหมจริงเวลาเนี้ยพระที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบตั้งใจศึกษาเราเรียนก็มีญาติโยมพุทธบริษัทกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่มีความรู้ความเข้าใจไปอุปถัมภ์ดูแลบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาไม่เอาด้วยหรอกประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยไม่เอาด้วยหรอกพวกนั้นเขานับถือพระที่ให้ลาภเขาแล้วก็ให้หวยเขาได้หรือว่าทำอะไรก็ไม่รู้ทำไสยศาสตร์ให้เขารวยอะไรต่ออะไรสะเดาะเคราะห์เขาได้อย่างนั้นเราก็เอาแต่พระที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติศึกษาเล่าเรียนนี่เขาไม่เอาด้วยหรอกมีโยมอยู่กลุ่มหนึ่งเท่านั้นแหละที่ไปสนับสนุนถ้าไม่ได้โยมกลุ่มนี้พระเหล่านั้นแย่เลยจริงไหมนอกจากโยมส่วนใหญ่ประชาชนส่วนใหญ่ชาวบ้านไม่เอาเลยนะเขาไปขูดเลขขูดหวยตามต้นไม้อะไรต่ออะไรไปตามเรื่องอันนั้นก็เพราะว่านั้นยังชาวบ้านนะทีนี้นักการเมืองสิเป็นระดับผู้นำเป็นระดับตัวแทนของประชาชนผู้เป็นนักการเมืองผู้บริหารบ้านเมืองเป็นอะไรต่ออะไรเนี่ยเป็นส.ส.เป็นอะไรด้วยเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องนี้อีกเป็นเหมือนชาวบ้านแบบนั้นแล้วไปนับถือพระแบบนี้อีกจริงไหมก็ท่านเหล่านี้เมื่อเป็นอย่างนี้ท่านจะมาสนับสนุนพระดีอะไรล่ะจริงไหมพระดีพระตั้งใจศึกษาปฏิบัติ อาจารย์ผู้ที่จะทำหน้าที่แทนประชาชนเป็นผู้นำประชาชนมาช่วยแก้ปัญหาพระศาสนาดำรงพระศาสนาอุปถัมภ์พระศาสนากลับไปเป็นฝ่ายตรงข้ามซะนี่ก็คือหนึ่งไม่สนับสนุนพระดีดีไม่ดีก็ไปร่วมกับพระหลายขับไล่พระดีซะอีกเนี่ยแล้วก็ไปหนุนพระอะไรต่ออะไรต่างๆอีกจริงไม่จริงล่ะที่พูดเนี่ยจริงไหมครับอ้าวนี่แล้วจะเป็นยังไงล่ะประชาชนไม่พอยังเป็นผู้บริหารบ้านเมืองประเทศชาติผมจึงบอกว่าต้องรีเอนจิเนียริ่งเอาศัพท์ไอ้ที่สมัยเมื่อ10ปีก่อนมาใช้ไงต้องยกเครื่องสังคมไทยกันใหม่ยกเครื่องพุทธบริษัท4กันใหม่มันเหลวเละมันคลาดเคลื่อนมันเพี้ยนกันไปหมดแล้วถูกไหมครับท่านธรรมรัตโนว่าไงถูกไหมถูกเนี่ยยกเครื่องกันใหม่เลยเพราะฉะนั้นท่านที่เป็นผู้บริหารบ้านเมืองมีอำนาจปกครองเป็นตัวแทนประชาชนเป็นผู้นำจะต้องมีจิตสำนึกอันนี้แล้วเล่าเรียนศึกษาให้รู้เข้าใจและปฏิบัติให้ถูกอย่ามัวมาได้แค่นี้แม้แต่มหาวิทยาลัยอะไรต่ออะไรต่างที่ทำเรื่องนี้ไม่ใช่ไปหยุดแค่ว่าภาพนี้มันถูกไม่ถูกดีไม่ดีไปพูดใส่กันไปกันมาบอกแล้วว่าเหมือนอยู่คนละมุมแล้วก็พูดใส่กันไปเราต้องตั้งเจตนาร่วมกันก็คือทั้งสองฝ่ายและที่จริงเจตนาก็คือเพื่อรักษาพระศาสนาและทำไงจะให้เจตนาที่มุ่งไปสู่จุดหมายอันเดียวกันที่ดีงามเป็นประโยชน์กับส่วนรวมเนี่ยมันสำเร็จท่านทั้งฝ่ายที่จุดหมายนั้นใช่ไหมเมื่อท่านมีเจตนานั้นต้องการที่จะส่งเสริมพระศาสนาเขียนภาพนี้มากับเจตนาดีสะท้อนภาพไม่ดีตักเตือนเอาแล้วท่านทำไงเพื่อสนองเจตนานี้ให้มันก้าวยิ่งขึ้นให้มันแน่ใจว่าจะสำเร็จผลดีแก่พระศาสนาท่านก็ต้องทำการที่เหนือกว่านี้ไม่ใช่หยุดแค่นี้พระเองก็เหมือนกันหรือฝ่ายที่ไม่ชอบก็บอกเออไหนๆเขาทำมาแล้วเอาละเราไม่ชอบใจมันไม่ดีแต่เราเอาประโยชน์จากมันให้ได้มันก็เป็นภาพที่แสดงว่าอู๋เดี๋ยวนี้คนเขามองพระศาสนาไม่ดีมีแล้วนะเสื่อมมากแล้วต้องรีบแก้ไขปรับปรุงก็ถือไปโอกาสเป็นเครื่องเตือนสติตัวเองในทางแก้ไขปรับปรุงเรียกว่าเอาประโยชน์จากสถานการณ์นี้ให้ได้มันจะดีจะร้ายต้องเอาประโยชน์ให้ได้อันนี้จึงจะใช้ได้ทั้งสองฝ่ายแหละทั้งฝ่ายที่เขียนภาพนั้นอย่ามาหยุดอยู่ไอ้ที่มาเถียงกันอยู่เลยเสียเวลาฝ่ายท่านถูกหรือฝ่ายฉันถูกอะไรเนี่ยนะฝ่ายนั้นดีไม่ดีบอกถ้าคุณมีเจตนาดีเจตนาดีมันรวมกันคือเจตนาดีเพื่อพระศาสนาเพื่อสังคมไทยเราก็ก้าวไปสู่เจตนาทำการที่มันก้าวไปกว่านี้สิยังมาหยุดแค่นี้ทำไมทั้งฝ่ายเขียนภาพทั้งฝ่ายมหาวิทยาลัยที่มาให้รางวัลกรรมการหรืออะไรทั้งฝ่ายพระสงฆ์ทั้งฝ่ายชาวพุทธทั้งฝ่ายอะไรนั่นนะมีจุดรวมกันแล้วตอนแรกนี่มันไม่เห็นด้วยกันจุดแรกตรงนี้แต่ว่าต่างคนก็มีความปรารถนาดีต่อพระศาสนาและต่อสังคมเราก็มารวมกันที่นี่สิกล้าไปทำการที่สนองเจตนาที่ใหญ่กว่าอันเนี้ยแล้วมันจะเป็นการพิสูจน์ตัวท่านอย่างแท้จริงด้วยว่าท่านมีเจตนาดีแท้หรือไม่ถ้าเจตนาดีแท้ก็เราก็ต้องทำการต่อไปเพื่อให้สำเร็จผลที่ว่าจะให้พระศาสนาอยู่ดีสังคมอยู่ดีพุทธบริษัทนี้จะเลยงอกงามอย่างถูกต้องด้วยฉะนั้นมันน่าจะก้าวกันต่อไปไม่ใช่หยุดอยู่แค่นี้เห็นจะพอสักทีนะมีอะไรสงสัยไหมครับกลายไปวันนี้ว่าจะยืดยาวเลยแต่ถ้าได้ประโยชน์ก็ควรนะคือให้มันเป็นประโยชน์เพราะว่ามันแย่สภาพก็อยู่อย่างเงี้ยแล้วไอ้พื้นฐานความไม่เข้าใจแล้วจะอยู่อย่างเงี้ยเอานะถ้ามันได้ประโยชน์มาทำความเข้าใจนี้ให้ได้แล้วก็คุ้มเหนื่อยไม่เป็นไรเอาละครับโมทนาทุกท่านอืม